นี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งของนายพิพัฒน์ครูประชาบาลหลังจากที่เคยเล่าเรื่องของในชุ้นนักเลงพระเครื่องมีคนเคยพูดกันว่าคนไทยกับการพนันแยกกันไม่ออกไม่ว่าเขาจะเล่นอะไรคนไทยเราเอามาพนันกันได้หมดมีอะไรแปลกๆหรือว่าผิดธรรมชาติกันไปสักหน่อยนึงก็พากันไปขอเลขขอหวยผมเคยอ่านพบว่าการบ้าหวยมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5โน่นแล้วสมัยนั้นเขาเรียกว่าหวยกอขอคนแทงก็ต้องไปแทงกันที่โรงหวยไม่ได้มีพวกเจ้ามือเถื่อนรับแทงกันทั่วไปหรือเป็นหวยบนดินอย่างทุกวันนี้สมัยนั้นพอถึงเวลาแทงหวยผู้คนก็พากันไปชุมนุมกันที่หน้าโรงหวยซึ่งมี2แห่งตรงริมสะพานข้ามคลองหลอดเหนือประตู3ยอดซึ่งเป็นของเจ๊สัวหงแห่งหนึ่งกับโรงหวยของพระศรีวิโรจน์หรือว่าดิษฐ์ที่บางลำพูอีกแห่งหนึ่งออกคนละเวลาคือเช้าและก็ค่ำพวกบ้าหวยสมัยนั้นไม่แพ้ในปัจจุบันวิธีหาหวยกันแปลกพระองค์ไหนชอบประพฤติไม่เหมือนใครก็พากันนำไปตีความเป็นหวยอย่างสมเด็จพระพุทธจารย์โตแห่งวัดระฆังท่านมีวัดปฏิบัติแปลกๆพวกชาวบ้านก็มักจะพากันเอาไปตีเป็นหวยนอกจากนี้ก็มีการไปขูดต้นไม้บ้างพระพุทธรูปบ้างเพื่อหาหวยกันในวันเข้าพรรษาสมัยก่อนนั้นพวกบ้าหวยก็จะเขียนตัวหวยกอขอจนครบทุกตัวแล้วคว่ำไว้ในที่มิดชิดเช่นใส่ไว้ในภาชนะปิดฝาจากนั้นก็บูชาแล้วก็อธิษฐานไปตลอดพรรษาพอวันออกพรรษาก็เปิดฝาออกดูถ้าเห็นหวยตัวไหนหงายขึ้นก็แทงตัวนั้นความเชื่อนี้ก็เลยกลายเป็นประเพณีพอออกพรรษาเดือน11ขึ้น14ค่ำขึ้น15ค่ำก็จะมีพวกบ้าหวยหรือว่าที่สมัยนั้นเขาเรียกกันว่านักเลงหวยขึ้นรถไฟลงเรือเมล์แล้วก็เข้ามาแทงหวยในกรุงเทพเป็นจำนวนมากเขาว่ากันว่าตอนพลบค่ำบริเวณหน้าโรงหวยมีคนล้นหลามไปจนถึงถนนเจริญกรุงนู่นวิธีการหาหวยสมัยก่อนที่แปลกประหลาดกว่านั้นก็คือเอากระดาษและผู้กันกับหมึกจีนไปวางไว้ในป่าช้าตอนกลางคืนพอรุ่งเช้าก็ไปดูพบว่ามีตัวหวยบนกระดานแผ่นนั้นหรือไม่ถ้ามีก็เอาไปแทงถือว่าผีเข้ามาเขียนตัวหวยให้ลาบบางทีพวกหาหวยด้วยวิธีแบบนี้ก็ถูกเจ้ามือกินจนหมดตัวเพราะว่าเจอพวกเด็กวัดซนๆแอบไปเขียนไว้แทนผีก็มีที่อำเภอนี้ก็มีชาวบ้านจำนวนไม่น้อยที่ชอบเล่นหวยทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลและแทงกับเจ้ามือที่เรียกกันว่าหวยใต้ดินนั่นเองในชดพนักงานขับรถของเทศบาลก็เป็นนักเลงหวยคนหนึ่งไม่ว่าใครจะมาบอกว่ามีอาจารย์ที่ไหนเก่งเป็นต้องดั้นด้นไปขอหวยหลวงปู่หลวงพ่อองค์ไหนเขาเรียกว่าท่านให้หวยแม่นตาชดเนี่ยก็ต้องไปถึงที่บางทีก็ไปไกลถึงปากใต้ชายแดนมาเลเซียบางทีก็ไปแถวภาคอีสานหลายครั้งถึงกับต้องลางานไปหลายวันก็มีผมเองก็เคยถามเล่นๆว่าลุงชดงวดนี้ได้อะไรดีๆก็บอกกันบ้างเนอะเขาห้ามบอกใครครับครูเลขหวยของใครของมันไปแทงกันมากๆมันขัดลาบตาชดว่าแล้วก็เดินเลี่ยงไปกลัวผมซักไซ้งวดนั้นปรากฏว่าตาชดถูกเจ้ามือกินเรียบพอเจอกันเข้าผมก็เลยถามแกเลขเด็ดทำไมไม่ถูกตาชดมักจะพูดว่าผมมันไม่มีลาบเองเขาว่าผู้ชายได้เลขมาแล้วก็ต้องบวกหนึ่งดันลืมไปได้หรือถ้าไม่เช่นนั้นก็จะบอกว่าออกตรงเพงแต่ผมเนี่ยลืมแทงกลับเผื่อไว้งวดนี้ก็เลยโดนไปหลายพันถ้างวดไหนถูกหวยตาชดเองก็จะโพลธนาให้ชาวบ้านรู้กันทั่วระยะนั้นถ้าสังเกตดูจะเห็นว่ายิ้มแย้มอารมณ์ดีเป็นพิเศษตาชดชอบมาคุยที่บ้านพักครูอยู่บ่อยๆเพราะว่าบ้านอยู่ด้านหลังที่ทำการเทศบาลซึ่งไม่ไกลจากโรงเรียนของผมสนิทสนมกันมากเข้าก็มานั่งอยู่ครั้งละนานๆตาชดไม่ได้มาที่บ้านผมหลายวันไปเจอกันที่ร้านกาแฟหน้าตาหมองคล้ำไม่ได้เจอกันหลายวันหมู่นี้ถูกหวยกินละสิท่าผมทักไม่กลัวว่าแกจะเคืองเพราะถือว่าสนิทกันตาชดก้มลงดูดโอเลี้ยงในแก้วก่อนพูดเสียงอ่อยๆไม่ค่อยสบายเลยครูระยะนี้กินทุกงวดเฉียดไปก็เฉียดมาตาชดเองก็เพลาๆลงมั่งเถอะนะของแบบเนี้ยไม่เคยเห็นว่ามันจะทำให้ใครรวยโอ้ยเพลาได้ยังไงล่ะครูหนี้สินที่กู้มาก็ยังอ่วมต้องหามาคืนเขาขอจังๆสักงวด2งวดก่อนผมก็ว่าจะเลิกเหมือนกันยายดวนมันด่าเช้าด่าเย็นเนี่ยผมรำคาญก็เลยออกมากินกาแฟอยู่นี่แหละ ตาชดหมายถึงป้าลำดวนเมียคู่ทุกคู่ยากของแกตาชดหายหน้าไปอีกร่วมเดือนเย็นวันหนึ่งแกเดินมาหาผมที่บ้านพักหน้าตาซีดเซียวตาโหลผมสีเทาที่ปกติมีน้อยอยู่แล้วบางจนแทบจะโล่งไปทั้งหัวลุงชดเป็นอะไรไปอ่ะท่าทางไม่ค่อยสบายป่วยมาตั้ง10วันกว่าแล้วครูนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วแกพูดเหนื่อยเอาแล้วหมอเขาว่ายังไงล่ะเขาก็บอกว่าไม่เป็นอะไรแต่มันกินอะไรไม่ลงเนี่ยก็เพิ่งกินข้าวได้เมื่อวานนี้ระยะหลังเนี่ยไม่ได้ออกหาหวยเลยสิกินน้ำชาร้อนๆ นี่ก่อนคล่องคอเขาซื้อมาฝากจากกรุงเทพเชียวนาผมกระเซ้าอยากให้แกอารมณ์ดีขึ้นตาชดก้มหน้าหลบสายตาสารภาพเสียงเครือโอ้ยเข็ดละครูเรื่องหวยแท้ๆทำเอาเกือบตายเข็ดขี้อ่อนขี้แก่ไปเลยแหละอ้าวเป็นยังไงล่ะลุงผมชักอยากจะรู้รีบรินชาจีนใส่กาส่งให้ตาชดรับถ้วยไปซดเสียงดังโฮกใหญ่ครูอยากรู้จริงๆหรือตาชดมองหน้าผมแล้วครูอย่าไปเล่าให้ใครฟังล่ะผมยิ่งสงสัยหนักขึ้นไปอีกเป็นไงเหรอลุงเล่าไปเถอะครูต้องรับปากก่อนนะว่าจะไม่เอาไปเล่าต่ออ้าวรับปากก็รับปากครูรู้เรื่องไอ้ปั่นลูกผู้ใหญ่บุญส่งใช่ไหมผมพยักหน้าเดือนก่อนในปั่นนักเลงหัวไม้ลูกชายคนเดียวของผู้ใหญ่บ้านตาลเดี่ยวถูกรุมแทงตายตรงสามแยกหน้าวัดจนป่านนี้ตำรวจก็ยังจับมือใครดมไม่ได้ลือกันว่าในปั่นเนี่ยไปพาลูกสาวเขาหนีตามมาจากนครนายกพ่อแม่ผู้หญิงก็เลยจ้างนักเลงตามมาฆ่าไอ้ไว้เนี่ยมันมาชวนผมไปเอาหวยแกเล่าต่อในสวัยที่ตาชดพูดถึงเป็นนักการของโรงเรียนผมเป็นคนบุรีรัมย์เพิ่งมาเป็นลูกจ้างได้ไม่ถึง2เดือนเพิ่งมาขอลาออกไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อนบอกว่าเป็นห่วงทางบ้านไม่มีใครช่วยทำนาแล้วมันไปเกี่ยวยังไงกับในปั่นที่โดนแทงตายล่ะไอ้ไว้เนี่ยมันมาชวนผมไปเอาเลขจากไอ้ปันมันบอกว่าพวกทางบ้านมันที่บุรีรัมย์เคยได้หวยจากศพรวยกันไปเยอะมันบอกว่าพวกตายโหงเนี่ยดีนักถ้าได้เลขมาเป็นไม่พลาดฮะผีให้เลขเหรอผมแปลกใจละคนอยากรู้แล้วเขาทำกันยังไงเหรอลุงก็ในปั่นน่ะสวดแล้วเห็นเอาไปเก็บไว้ที่วัดรอเผาไม่ใช่หรือไอ้ไว้มันมาชวนไปเอาเลขที่โรงทึมเก็บศพที่วัดโอ้โหชักจะไปกันใหญ่แล้วลุงก็เชื่อในไว้เหรอผมตกใจความเชื่อพี่เรนแท้ๆอยากรู้ว่าตาชดกับในไว้ไปทำยังไงกันเชื่อสิครับมันรับรองมั่นเหมาะมันบอกว่ามันมีมีดหมอของอาจารย์บอกว่าทำง่ายๆไปที่โรงไอ้ปั่นทำพิธีแล้วก็ขูดเอาจะได้เลข3ตัวบนโอ้ยไม่น่าเลยพูดแล้วขนลุกเฮ้ยแกยกแขนข้างหนึ่งให้ดูเพื่อเป็นการยืนยันแล้วยังไงต่อล่ะครับลุงก็พอสวดเสร็จ3วันเขาเอาไอ้ปั่นไปเก็บในโกดังเก็บศพหลังวัดไอ้ไว้มันรอจนครบ7วันมันก็มาชวนผมเอาแล้วลุงไม่กลัวเหรอฟังให้จบก่อนไม่ดีหรือครูตาชดชักจะหงุดหงิดผมน่ะกลัวแทบตายแต่ไอ้ความที่มีหนี้สินอยากได้เลขเด็ดๆสักทีเอาไปใช้หนี้เขาให้มันหมดตาชดยกถ้วยชาขึ้นจิบคืนนั้นผมกับไอ้ไว้ก็รอจนพระเนนจำวัดกันหมดแล้วก็แอบไปที่วัดไปถึงสักตีหนึ่งได้หมาเห่ากันครมเลยผมก็คนกลัวผีครูก็รู้ไม่กล้าส่องไฟฉายกลัวใครมาเห็นเข้าเดินเข้าไปหลังวัดทั้งมืดๆนั่นแหละผ่านป่าช้าเข้าไปตอนดึกๆเนี่ยโอ้โหน่ากลัวจังเลยถึงโรงทึมไอ้ปั่นมันก็งัดกุญแจเนี่ยผิดกฎหมายละถึงกับไปงัดของเขาผมสอดตาชดทำท่าหงุดหงิดขึ้นมาอีกเอ๊ะครูจะฟังให้จบก่อนไม่ได้หรือยังไงเนี่ยโรงทึมเก็บศพเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นข้างในหรอกนะพองัดเสร็จผมก็เข้าไปในโรงทึมกับไอ้ไว้พอฉายไฟไปโอ้โหโรงศพเรียงกันเป็นตับไม่รู้ของใครเป็นของใครเหม็นสาบเหม็นเน่าศพเก่าศพใหม่ผมเห็นหนูวิ่งอยู่ในนั้นตัวเบ้อเล่อเลยผมกลัวจนขาสั่นผับๆนึกอยากจะกลับตอนนั้นแล้วแต่เอาวะไหนๆก็ไหนๆก็เข้าไปกับไอ้ไว้แล้วนี่ตาชดหยุดพูดอยู่ครู่หนึ่งราวกับจะทบทวนเหตุการณ์ในคืนนั้นส่องไฟหาลงไอ้ปันอยู่พักนึงเห็นใบนึงใหม่เอี่ยมก็แน่ใจแหละว่ามันของไอ้ปันแน่นอนเขาเอาซ้อนลงอื่นๆไว้ข้างบนน่ะไอ้ไว้เนี่ยมันเป็นคนปีนขึ้นไปทำพิธีบอกให้ผมคอยส่องไฟฉายตอนนั้นไอ้ปัน คงกำลังขึ้นอืดเหม็นเน่าฉุนกึกเลยไอ้ไว้ตะกายขึ้นไปเหยียบโลงใครก็ไม่รู้ที่อยู่ข้างล่างขึ้นได้มันก็ท่องคาถาอะไรของมันแล้วมันก็เอามีดหมอขูดโลงไอ้ปั่นเสียงดังแกรกแกรกบะเอากันอย่างนั้นเลยเหรอลุงผมว่านึกในใจว่าช่างใจกล้าบ้าระห่ำกันจริงเพราะความโลภแท้ๆสักเดี๋ยวนึงก็มีคนเดินเข้ามาทางประตูโรงทึมผมก็รีบดับไฟไอ้ชมสับปะเลอที่อยู่ข้างๆนั่นน่ะมันคงเห็นแสงไฟฉายหรือได้ยินเสียงผมกับไอ้ไหวก็เลยลุกมาตรวจดูตาชดเล่าถึงตอนนี้ก็หยุดไปเหมือนไม่อยากเล่าต่อลุงกับนายไหวก็เลยชวดแล้วก็หลบออกมาได้ยังไงตาชมสับปะเลอถึงไม่เห็นเนี่ยดีไม่ดีโดนข้อหาลักของวัดนะผมเดาที่ไหนได้ล่ะครูเจอกันจังหน้าผมกับไอ้ไหวซุ่มรออยู่เป็นนานในนั้นน่ะเม้นก็เม้นจนเสียงเงียบไปนึกว่ามันคงกลับไปแล้วพอจะออกมามันขวางทางออกเลยแล้วตาชมแกว่ายังไงล่ะใช่ไอ้ชมที่ไหนล่ะครูไอ้ปันมันยืนขวางทางออกตัวมันมีแต่เลือดเฟะไปทั้งตัวจ้องผมกับไอ้ไหวนี่ยังกับโกรธแค้นกันฮะจริงเหรอลุงผมสะดุ้งตกใจขนลุกเกรียวให้ตายดับต่อหน้าสิวะผมกับไอ้ไหวนี่เห็นกันจะสองคนไอ้ปั่นมันเดินทื่อเข้ามาจากประตูโรงทึมผมกระเซิงหน้าบวมฉุกลิ่นอย่างเงี้ยเหม็นอู้เชียวผมขาสั่นผับๆไอ้ไว้ก็ยกมือไหว้ท่องอะไรงึมงำเสียงไอ้ปั่นมันพูดว่ามาเอาหวยสิแล้วมันก็เอามือแหวกพุงดังควักใส่ทะลักพรวดผมนี่แทบสลบมือตีนอ่อนไฟใช้ร่วงไม่รู้ตัวเป็นผมแล้วก็โอ้โหคงเป็นลมตายตรงนั้นแหละผมพูดโอ้ยพูดไม่อายผมเยี่ยวราดเลยล่ะครูไอ้ไว้มันคว้ามือผมได้ก็หลับหูหลับตาพากันวิ่งสวนออกมาไอ้ไว้วิ่งชนผีไอ้ปั่นเพราะความมืดล้มขมำผมก็ล้มไปกับมันตาชดทำท่าสยดสยองจนผมพลอยขนลุกฉุดกันลุกขึ้นได้ก็พรวดออกจากโรงทึมวิ่งกันสุดฝีตีนล่ะครับผมกับไอ้ไว้ก็แยกกันที่ตลาดผมเข้าบ้านเสื้อผ้าเนื้อตัวเหม็นน้ำเหลืองผีอาบน้ำอยู่สองสามหนตัวก็ยังไม่หายเหม็นเน่าต้องไปเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปขุดหลุมฝังมันคืนนั้นเลยกลิ่นมันติดตัวนอนไม่หลับทั้งคืนตาชดทำท่าขยะแขยงผมฟังแล้วก็ชักขย้อนตามเช้าขึ้นยายดวนมันถามผมว่าไปตกถังส้วมมาจากไหนไม่กล้าเล่าให้มันฟังขี้เกียจฟังมันด่าพ่อสายก็ไข้จับปวดหัวแทบระเบิดหลับทีไรก็ฝันว่าไอ้ปั่นมายืนอยู่หน้าบ้านเป็นอยู่หลายวันผมร่วงหมดเลยเนี่ยคอยยังชั่วแล้วตาชดทำเสียงน่าสงสารยกแขนตัวเองขึ้นมาดมอ้อที่นายไหวมาขอลาออกก็คงจะเรื่องนี้สินะผมถึงบางอ้อมันมาลาผมมันบอกว่าไอ้ปั่นเนี่ยตามมากวนมันที่บ้านอยู่ทุกคืนจะเอามันถึงตายมันขอกลับไปอยู่บ้านเดิมที่บุรีรัมย์ให้พ้นๆไอ้ปั่นตาชดว่าผมละเข็ดจริงๆเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็ไม่เคยเห็นผีกับตาตัวเองมาเห็นจะจังๆก็คราวนี้แหละว่าแต่ครูอย่าลืมสัญญาห้ามบอกใครเขานะตาชดมีท่าทีกังวลลุงกลัวป้าดวนด่าเหรอโอ้ยยายนั่นน่ะชินกันแล้วด่ามากๆก็เบื่อไปเองผมกลัวผู้ใหญ่ปีพ่อไอ้ปันกับพวกญาติมันมากระทืบเอามากกว่าครูรู้ไหมหลังวันที่ผมกับไอ้ไหวไปเอาหวยไอ้ปันไปเข้าฝันแม่มันบอกว่ามีคนไปกวนอยากให้รีบเผาพวกบ้านไปดูศพไอ้ปั่นที่วัดไอ้ชมสับปะเลอเล่าให้ฟังหมดอ้าวก็ไหนว่าไม่เจอตาชมไงไอ้ชมมันรู้ก่อนใครเลยเช้าขึ้นมันไปเห็นประตูโรงทึมอ้าอยู่เข้าไปดูก็เจอโรงศพไอ้ปั่นตกลงมาแตกอยู่ข้างล่างผีไอ้ปั่นขึ้นอืดกลิ้งอยู่กับพื้นแล้วยังได้ไฟฉายกับมีดหมอของไอ้ไหวด้วยดีนะมันนึกว่าพวกที่ฆ่าไอ้ปั่นเนี่ยจ้างหมอมาทำพิธีสะกดไม่ให้มันบอกตำรวจตาชดว่าผมไม่ทันจะพูดอะไรต่อแกก็ลุกขึ้นจากลากลับไปดื้อๆผมไปก่อนละครูวันนี้ต้องรีบกลับบอกยายดวนว่าไปเดียวๆป่านนี้มันคงรอกินข้าวแล้วตาชดลุกขึ้นแต่พับพาเถอะผมก็ยังเสียดายอย่างเดียวเสียดายว่าจะไม่ได้หวยละสิใครว่าไม่ได้งวดนั้นถ้ากระหน่ำแทงสัก 2-3 พันก็รวยมัวแต่ป่วยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปตลาดนางหวานคนเดินโพยทุกทีเนี่ยชอบแวะมาก็ไม่มาคนมันจะไม่มีโชคอ่ะเนาะตาชดฝืนยิ้มเหนื่อยอ้อสุดท้ายลุงกับนายไหวก็ได้เลขมาจนได้ผมชักทึ่ง ไม่ได้เลขจากโลงตอนทำพิธีหรอกครูก็ไม่รู้อะไรคืนนั้นเนี่ยไอ้ปั่นน่ะมันมาให้หวยผมกับไอ้ไหวแท้ๆผีก็ศูนย์ใช่ไหมไส้มันก็เป็นขดก็เป็น8ผมก็ตีแตกหมดงวดนั้น3ตัวข้างบนออก008ตรงๆไม่ต้องกลับพอหวยออกผมงี่แถบคลั่งตาชดฝืนยิ้มก่อนก้าวลงจากบ้านกลับไปผมฟังตาชดเล่าแล้วก็บอกไม่ถูกว่าจะเห็นใจหรือว่าสมน้ำหน้าแต่เวลาอ่านหนังสือพิมพ์เห็นข่าวชาวบ้านเขาบ้าหวยกันทีไรทำให้นึกถึงตาชดกับไอ้ปั่นทุกที